قرآن غزدی تو قرآن رمائی تا خدای غر کا وری کدی خنزیران اللہ ویدان لیوڑائی زما زک اکل بیا خام اکا خارکتی و زنگو حق لگا بیا خو زنگو حق لگا خام اکا تبین خوبا زمانیو لگی لتا قرآن های پو باقی کرو دا دای پو بولائی که دا بولا روک شویم پو زنی که جد با قرآن رو حالی که قرآن تر و زنگو حق لگا لیوساتی خام اکا تو مبارک خواشی کنا دا جلوز و شم غروج نساء متبرجات بذر الحبوب فی عرصت دار من العروس دا گبرال گجرو کی دا رواج دے اس با نہیں مخیو دا دے تلے قبانی پر غمونو کی تاخیر الدفن الی لیلت الجمعہ دا شانتا جمعہ تا بے ساری نحوس و فمائے غسل المیت مڑے چولم با دا بس پیری دوی پدی بانی چوک تیر نشے گورے جنے کا تیر شو جو سور دا بانی کی گی ندا چھ جواندے و غسل کو ندا جنے آگا خویو دیو اگو سر بے پکاو پیو بل پو بو تیرے دا اس پس دا مرگ وی سوری تینکی گی اگر دیر لوی احتیاط کی اسپیرے گرنی دا شانتا لوخی دا غسل دا مئیت با اسپیرے گرنی دیل با دا کور لو خینیس چی مالو دا کلال دا کور نوی منگی نوی کزا او بیا با احتیاط دوم رکو چی کلال دا کور منگی با راورو نو دا با پز مکم نیخو دا با پخانک کی خو کوزوی پا خانک که خواه پیو لوی احتیاط بانی او بو بیو لطاو دولی دا دا کمر حال خود دا کور سره ده کنه پا کم کوزای چی مخ که او دست و پاق کوزه منو لغست او دستو کن کم کوزه بانی چی مخ که غسل که و منگینه و براولو ده جام بانی آقا منگی جام بانی غسل رو کن و فرق دومره ده چی بو لطاو دی که گرمی که وجود خپا کیگی ده دیده پارا و که گرمی نکل پا دغه شانتا کراهت سریر المیت دا مړی چلمبی نو دا لاس نه کسوڑی تاوی او دا پاس نه په پردی ده پاره ټوکی راوړی دا ټوکی او دا پردی خلق سپیره گنی دا دیو جن آغا کور کی نپری دی وی بیا با نور بری آغا ور کی خیراتی نور بیا مری پاتی کی گینا بیا سپیره دی نور بری نو دا کسوڑی دا پردا ملا سب لور کئی دا دا ملا حق دے اچھے سا سپیر دین دا دا ملا حق دے آغا ملا سب لور کئی پردی ام ملا سب لور کولی نو آغا باتینا تو خلی جوڑو لا خلی بیت جوڑو لا یا دا سیو کی دا دین را زیاد پلیت کار دا وچ کی نو بیای جماعت تولی گی و قرآن لچے کسور جوڑا کئی حال عیاضو باللہ کول کی نشی برداشت کولی او هغه وی دی له قران نه کسوره جوړه کوي دا هغه پردې څنګه وی مړی د غسل په وخت کې پرده دومره پکار ده دومره پیرړه چې د مړی د وجود پیرړه والے نری والے په کې نه معلومیږي یعنی برغ صادر پی واچي یا په پیرړه کمبل په خاص زبان دی واچي یا هغه زبان بلستون ته تولی واچي چې وبوتې دلاندې کیږي او دغه دلاندې بیا الله سوې نو پردې له جدا ټوکیو وے دا پردی ٹوکے وے ما ناغا با دا سیو چی دا غینا با مچ پور را پور وات خامتا بوا مچ باتی پور را پور وات دا سی از سپا کیتا مولا برمنو چی بیا پی بوا چولی بیا با خبر برمنو ناروا دی پردی چی سم را پیغل یاغا دا بلکی که دا پردی سیو ٹوکے نی پا کار دا چی دا پاس پی کٹ برا برا کی دی پا کٹ دا پاس بیا ٹوکے وا چی او غاسل دا غی دلان دی پردی باندی دا غا دا پردی زیو نوین دی پرده کول جوندونی و فرضو نو پس ده مرگ خواه مزدور ده نو پا جوندو فرض دیده که ناسا پس زی بربندیگی آورد که مختی ناری او بربندشی نو پیر لدارو که ولی پکار ده نو دقا پلی تا پرده سخا ده ده قرآن ده کسورو ده پاره کلی و یا با ملاسه بوا نو آقا با دو پرده یو دکلی نو سابی اقلا بیتی نو پرتوک جوڑ کو او کلا با دو یو دکلی نو با بله کمیس جوڑ کو او اپا پلے سپیرے گنی سپیرے والے پا کہتا کمر آگئی چا سپیرے گنی دا شانتا تاخیر و دفن الالیلہ تر جمعہ جمعہ تر سکول اغلا گناہ دے ایقاد شموعی فی موضع الغسل فتح الباب الالیالی دام پرنویلی ولادت کی شرکت فی مدت رضا دا شانتا سوال دلو کی دا پایدو دا پار دا جامع زوڑ کی پختونوں کے دا قانون زما کلی کی وہ مزکے اڑو کے بہ سوچا کرا یار ودا چیری بہو نہ پائی پدی یار نو دگ اڑو کی خور دا یا تروڑ دیا بر چکو پو وہ کور کے بے خیرات وہ وہ کور کی ادا خلق بپی پوچ دو کرا لکشے دے دا خیرات کو سلق دا عجزے اور ذلت نہ خو چ منگا دا اللہ سپی و پکورن کی خیر واڑ کی اڑو کے لو پائی جدا کمی زنانا لک بشے او پائی دلے بو نو دا غړو کی زړو کې به غو خلا چې دا او تواچو ټوپړو ته په سر کو یا ولا غا تړونه باندې ټکه ردی مخ کې اون کې پیدل نو دی به کی تا پای په دی عقیده د خیر او په عقیده د غړوالی باندې دا به کولو دی تر کبا باندې زن زین کی داري واجو زما کلی کی ما ولي د سار جمعات کې ناستم سبق مې وی درز درز شروع شو د ډول ډول بندو زه حیران شوم یودم پاسیدم وطن بارته نو سړی ولی ما دا ډول کوم دی کی ولی کی ادا کو دستور اړه ملا کرا دے دستور اړه ما دا څه شی دستور اړه وی ژیو کرا شی دی نو پدی باندې چې دی به مړ شي نو راځي چې مونږ ته ډول وو گمراهی پیو کو بی دینی نو دی به او پای ډول کوم دی کی وی زنانا مریضا پرتا دا داغی خپولای بوزی آقا زیلا آل تا کیو تر دم دولو ہوئی دز روزو کی دست بی غیرتا و بی حیائی اپ یاد اللہ دا نعمت دا پاتی کول طریقہ پا کفران دا نعمت سرا چی دا نشکریو کی دا ناروائی ننو زیونی کی دا کئی دا شانتا زیافتم المستوب کی تصویت و اصاف الحدیدی اصاف الحدیدی یا روکے چکور کی ناسی خود اللہ سپاک وزی کنا شرارت کے پتلے ہیں نن نیمیا دا خون اللہ سدری گی روکے نیخپو دیگی نو دیا بلی گی پی روکے بلا سوی کرڑے کے روکے ٹانگ ٹانگ نگرے و ٹانگ گی نو موریا سوکی مکہ و رکشیا ملمان را پسی را والی دا لکتا ملمت تلیفون کا چی رازا ملمان را والی را پسی دا ٹانگول ملمت تلیفون دیو دا مکہ روکے چکر کی ناسی خپی کت نرسی نگرے گی کنا خپی ویسی مو و رکشی اخپی ملمان را پسی راوالی ریعتو چی اخپی و دا ملمان را روانده مو پسی راوالی مو و روکی چی پاسی ندای قیده دا چی دی منده کئی مو پا منده چی پا منده جینا تا پا ارتاو شو ارتاو بومو شو مو چی با پسی راوالی و تا پیرا بلوم ور که رکشی ملمان را پسی راوالی تا یعنی دا دوم را گرنده ملمان را روانده چر تاویگی خودی کورتا برازی دا سپیروالی یا غروالی تنا گرنده تبای کی دی زنانا در روڑه پا خول وقت لانی یا اوڑاغی گی نو پا تبای در پاس اڑکی کی دی دا پی سل اگی دی خوراکای دا چی پی نیگ دی نو پا دی شیطان روڑه پخی شیطانان که روڑه پخی نو پخا دی که روڑه کن دا آقا پا که تا خیر کی گی سواب بدیوشی آ شیطان دست یارامی دی چا روڑه پخی دا لاغا تا تا تایر اول نوڑی چی تای پخا که اگی دی نو واقع دی پیریان دا ول نکی جستا اوڑای دا کما راوڑا جو روڑے پی پخی وی دا پی شیطان روڑے پی غیڑے کی پی زکی مولا چی دا ممبر دا جانماز نا پاسی نو جانماز پا مخواری مای دا ولی آرائی دا جانماز پا مخواری ای پا دی شیطان موز کئی وی ادسی علالی دی چی جماعت ترا دی جماعت کی بیا موز کئی پی کتا ولی چی موز پی کئی نو آگا نا خود سغول نبیگی دا خو پاک دی نو کئی نی پی کنا چی چل لیولا اپا دی مسالہ کئی نو بل دی جماعت کی بل دی کئی ولی نکئی دا قرآن پا دی منظر اقل لچو ایزای نکوما از جو دلی من خلق تا توینا اتو ایده منظور نکی نو دا اندوانی یعنی دا مطلب منه دا چه دا طول خبری پا اندوانو کی دی اندوانی یعنی وهم توهم دا خوالی و دا نخوالی بید دلیل نا دا سپیروالی و دا غروالی بید سو دلیل نا دلیل نشت دی او دا وی دی که خیر دی دی که خیر دی دا شانتا نور بذات عمل کرات جلوس سبی العرض السجیر الک لند بازو طرف تا دکڑ کینی وی مکینا جنے کی کینی خیر دے فرق نکی اوڑو کی الک نپری نر نپری دی اولی الک بار گردی را گردی خسنے بکی دا دوتر جیداد دا میلما نچی پا لند بازو طرف تا کینی خسنے بیانی خیجی نا دا کمر او وقت چی خسنے بیانی خیجی او جنے خود میلما یا بات تلو تلو را تلو کار نکی کنا دو تر تقسیم نو خاصڑے کیجیے او کنے کیجیے ضرورت تو ہم نشتے دے دے طریقہ باندھے نور ایسال اور مکر سے لہو کور کی زنانا دے جارو کئی نہ سا پڑو کی بانی جارو لگے دا نو داوی لاسون میں مات شا لاسون میں مات شا دے مطلب دا چیزا جارو پہ لگے دے وہ جارو کی گی رکی گی با اور ذر آگا دغت تو کیا آگا سوشے میں جارو تا جارو تا تو کیا ازال تخیریو کی لاسون میں مات شا لاسون میں مات شا دا سورو داوی سری دے تا تو کر اگر تا تو کی نس پیروال ختم شو کردا با کی اور دا شانتا الاسام شرکیہ وڑو کی دا خبر ہوا ڈن کے بے لمبل نیوڑو کی بڑن کی مچاج اکڑ نبل بہتو دا دس اکڑنا روا دے اکڑ غرق شیا پوبو کی دی مچاج اکڑی یہ اس سے چلو کم ناروا خوش اس سے چلو کم بے دستر کو بانو تو اچھا بو زورنو کلا بو شکولو بوتا بے غردل دا دارو دی بی دا علاج دے داو تو غردو نتا پاگئی کی بدی والی گرنے چی جاری اوپدی بد خوشو جاری اوپدی لاری ما ختم شو دستر گو بڑو تا غردول دائی کم علاجو شو کم دارو شو ادا شانتا تعلیق الحری بیزنین ناکار نمون خودل شرکی نمون خودل دا شانتا غلام نبی غلام رسول عبدالرسول عبدالغوث غلام غوث پیر بخش نبی بخش دی طریقہ معنی دا نمونه خودل غیر دا اللہ نا بل طرف تا نسبت کول ناروا دی یو مشر سڑیو نمیو پیمال پاقیر پیمال دل تا خوا تا کور سر نیزی و زیده پا خوا پا کیتا یو دیر خسره تیر شیو دا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیه موریدو دا مجدد سر هندی موریدو مازونو خسره واقع داغا پیریو نرستو اولادی تش شکرانو و ناروا و بیدینو تا پاد شو اس پا که الحمدلله آغا شه مرد کم شیره علیمان پا که پیدا شو د صحیح عقیده آغا پا که تا کار کرم دی او کهی هم نسم شو نو داغا وقت پوری نو نمونه چی بی خونه آغا تا بیست پیمال پا قیر دیر پیمال پا قیر دی او غاش سره و مشر تبلیغی و مای دا نم دی سم کل خدا بنده داری سن ناروانو بخیره پیدا لگا پلاری خیلی سی چا لکم بودا سلام سپینگی آگا کلا ما تا بل تو کوئی نباید دیگی اسوی پر ما پاکیرون نمیولای خیو نبل طرف تا چی صاحبی عبدالحسین داشان تا غلام حسین اگر طرف تا نزبت که الاسلام شرکیه وقتی تا کالیا چور چی دی با بچی قضا راس صبیه جنه لبی نیم سر خیو دا نیم بی پر خوب بلی با لپر خواه جو دے دبانو پستا غینا بولا سر طول پریخو اب اونن لسونڈی آڑی نو دا بولا شاعت آوارو لو کمسے بیکر دی اکو عملنم ناروا دی خو پدی نید چه دیر که خیر دی جنی میولی دلا سر که نور خیلو او دری سالی پاتی دیده که او شاعت دری دا پریخی ما ویدا والی ویدا دلوی زون پنم من اللہ منگا او دا دا غیر نخدا ولی من اللہ چالک لال را کی او پائی داولا پریخیو بلے او جنی دلوی زوان پنم باندی من اللہ جوارو خو نمدلے کی حر نمدلے کی گی کفر دو کو حرمت پاکی که نقصان نرالی چی عقیده پاکرا دای منلی و داغو پنم باندی دو دری جی رکی زما کلی که منلی دری ما تا معلومی چی دا منلی شوی او پاکا دریو کی یو ملا پنکا کری دا یو بلی او گجر پا نکا کرده ده غبل بلی او سلی پا نکا کرده ده نوارو که خوصو نقصان نو دا عملی دا پلار مور دا مشرکان و شرکی عملو او ده که خیر کنه دا علامی مقرقه نخی که دا پا اغو پا نمبانی منده شده ده دا شانتا وضع الحبوبی علاکیر الحدادین تعلیق الصندال تبرید الحدید دا طول گناه ناروا تدخین المزبلت علیه سوک با مریضو ادر شک با پیدا دیو چه ده نظر شدن ده نور و علاجون سر پرون ما ویو علاج دام گنا ده پیزارده ده جماعت بارده بیٹو رکلا چه ده مبارک ده او غیر سر بای سب پچی سب بانی او سب بان پانا ده نظر پانا چطوری گیده او سب سر کل کل به سر دسپی غلوم تل کرو وچ در طول به رایوزه کرو ور با طوله گو لخورن در لخوره به غسلی تا کولا چه پدی بانی بده خکیگی در طول کارونا ناروا این دوانی عمل پا عقیده در خیر و در بی خیره بانده ناروا و ادا کیده صوت و طیور الفال و تصوید و تطیر مرغه آوازو کو خارونه یا بلا کورونو ترازی نو چه چه غو باسی نو کور که زنانه وی ده خوشحاله زیره ده خوشحاله زیره دیگه زیره ده ورده سه خبری ده ورده ده چه ده غیره خود خوشحاله چه زبیم ده بده خوشحاله شی کارغه پا کور تیر شو آوازه و کاغ کو سپیره ده مرگ رازی دین مرگ پیدا کی غراب البین و تعرب و باوی الا یا غراب البین د بیلتون کارغی کاغی آواز زمون پا قربانیو کس با بیلتون رازی نو دا سپیروالی تینا گرنل دا زون آورو زون نو غروالی گرنل عربو کی طریقه چی با او وطل ادا فال با بلت خبر مخیر را نغللا نو بیا با گوتو وشتو بانی شروع کرل دیخواتا چی سمرغی والو زی یا تا بلت شه دا لار شی نو کخی طرف نبا لار نو بیدا برکتی دی سفر دا خیر دی که با دا چپ طرف ندار نو سفر بی پریخو بیده که بی خیری دا چپ طرف تروان دی رسول علیه السلام دا دی عقیدی رد کهو نو پا دی عقیده بانی پیغمبر علیه السلام وی مکینو طیورا فی وکناتی ها مرغی پا خپلو جالو پریده سمانه دا مایلو زوای نو بعض خلکو تنه داو فهمولا چه مرغی جاله جوڑ کرده پا ونه که جاله مروانه و پا خپل ده پریده کور که زنی جالی جوڑه برگو که دی که جاله جوڑ کرده نمی شال را نوای ما پیغمبر منه کرده دا مطلب نده دغن تا پوسش امام شافعی نه ویده دی حدیث سو مطلب ده مکنو تویورا فی وکناتی ها ویده دی مطلب ده لا تتطیرو د دین افعال مو جوړو کی الو زیتو چې دا کم طرف تلاله نو خیر او بی خیری او پاله بد پالی به پکې تی مکه نو طیور فی وکناتیا دا مرض پښتنو کیوم او سمشته زونو علاقو کی دې طریقه باندې رؤیت الحمار والجرۃ الخالیه فرمې رؤیت انسان عند الخروج للسفر او شی ناخر النظر الى انسان او فضه میاشتې لدو کی دا شانتا صوت الدجاجت کدیق تعلیق و رتائم البلاستک علی الائیدی و لنامل دا عام رواج شوید پنجاب سندھ کی درگاہون کی پرتیری آغین پلاستکا کڑی رواخ اللہ استواچی سو کی غاڑی تواچی سو کی پا گوتا کی دا والی دا دی درگاہ منگ سر خیو قسم پاسپورٹ تے منگ دا پا نظر کی وست او دی سر بخیر رازی دا رواج عام شو دیلا کو تمرا ہوتے رہے پلاسٹک گوتے پا گوتا کڑی چا پا لاس کی چوری دی ناروا دی پا نتیجه نیت دا خیر باندی چه خیر تی نرازی او کدا نی نو خیر با نرازی دا عقیدہ شرک فعلی دی کار دا مشرکانو دی او دا اندوانی عقیدہ دا ناروا دی طریقہ باندی نور تعویزونه تعویز کی قسمونه دی بے شک او بے شبه جائز دم دے صحیح دم بے شک او بے شبه چاپ کی اختلاف نشتی صحیح دم واچو پزان پا خولا واچو بلبانیو کا پیغمبر السلام کرے دے خودنیم کرے دا تعویز تفعیل دے دعوز تن عوز پنائی تاوی بیا عوز تعویز تاوی بوی نو تعویز ما نه پناه کی ورکول که کاغذ بانی دی ضرورت دو وجنا دی مجبوری پا حالت کی سلیل دم نور دی چیزان دم کی او ضرورت دی چی دی دم کرشی صور وزی نو داغی دی پار ورطاق دم مولی کی او کاغذ کی پاک کی ولوبان کی و یا جیب کی که دا یا دی مرد نو تارا یا دی غاری نو تارا خود سو پوری چی خشوی نو لری بی کی خپی نشوی نو بیابیم لری کی امیشه لگرده اولی ناروانی کلداشی که گی تو کوی زیره گم خوب گی تعویز را سخی نو نیرے کم نسائی دا دش پی پگاڑا کیا دا مٹنو تڑا یا بالخ سر سر سر کیا دا خود روزی بیا تسلا گرزائی نو دا گرزول مشروط تی بی شرائطا کلام سہی پخپل دا ویلو دمولو قوت و طاقت نلری چه زن پی دمائی کلام سہی دی منقول او که غیر منقول خو چه سہی کلامی این دا ضروره چه تو ضرورتو داری پوری بایی چه ضرورت نو بیا بیدر کهی عمر لبا نی دقا مسئله که خلاف شته زنی علیمان بلکه دیر داوی چه دوم نا جایز دی و زنی علیمان وی محققین چه دا جایز دی عوضا تعویز که دی غلطو لیکو فرعون لیکی حامان لیکی ابل تو کپرو لیکی نو دا وی میخی لیکم میخی ادرولو ساری ادرولو یه باوی فرعون نم دی دا خو تیک دا چی نم دی فرعون دی ابل تا دی خو کلمات و تکی قرآنی دی یو خبر دا دوی مدا چی تو توم تعویز وی غرم تعویز منی تعویز من پناکی ورکل نو تا دا فرعون حامان نمرود جبرائیل میکایل پناکی ساروی ورکای چی اغا بی ساتی او یا دا بنده دا اغو پامان و پناکی ورکای دا عمل لکفر دی اندوانی عمل لی چی کم شی که خیر اللہ ندیا چولا خیر پا گیتا دا کم دینا گانی او چی کم بی خیری پا کندا چول نو بی خیری پا گیتا دا کم دینا گانی نو دا غا دیر علیمان وی چی دا خنده دی دیر وی خده مثلا اختلافی دا غور دا دا چی دی نی او کئی نو پا خاص ضرورت کی دی ار وخلا او ار چالا بار مرض کی دی نی دا طریقه نو دا دین خلقو زیادا کرا کونجک زلندی سوک لرگی زلندی ودا دا تیغ بندی لرگی دی ما پا ما بانی با گزار نلگی چاکو برا بانی نترخی دا دقس سری دا سمولو سه علاج دی او زدی پا چاکو ما چی تشلیگی کنشلیگی او زدی پا ٹوکو پا کولم چی تمری کنمری خوب تا گولی نو لگی دیلی چاکو دا مانو گزار چند دی کرد خود نمری نو اکل لگی دیلی دی کچا نو مرشه پیوم نو مردارم نشوی نو دا قسم چیزو نو من علق تمیما فلا اتم اللہ لہو چاچ کونجکا زلند کرا اللہ دیدی حس کار پورا نکی من علق تمیما دا تم الامر ندی چاچ زان تواچو دسی تشه چی پاگی یقین دی چیز ما کار پی پورا کی گی و تامی گی پختانوی کنا وی دا دی سری تاویز اخت تاق دی لاست لاست دی بس نیچو نیٹا بکنیش دی من علق تمیما نو چی دا سی شی زان تواچو فلا تم اللہ لہو اللہ دیدی حس کار پورا کی بل حدیث کی رازی من علق شیئن وکل الیه چاچ زان تا تشه زلن کو نو اللہ یقی تا اس پاری و بس دیدی تا سمجھو تو سر جوڑے گا داوشان تا تیوالا نبی علیہ السلام منع کرده دا دا عشق و محبت دا یارانی تا ویزونا یا دمونا رسول علیہ السلام منع کرده علیمان امام بو حنیفو حرام دی علیمان طول وی امام بو حنیفو تا حرام وی دا خز پا خاون بانی دا مینتیا تاویز کور چی دی پا ما مین شی دا خاون پا خز تاویز کور چی پا ما مین شی ناروا دی اگر که خز خاونم دی ذکر وی د دې دوړو تعلق د ضرورت په مناسب دی د دغه نه زیات تعلق نشته دی محبت او مینه ټول د الله د پیغمبر د دین سره پکار ده دا محبتونه ټول فانی کی دن کې او زایل کی دن کې او فرق نه کوي حزب الله علی او دلا په کراچی کې پیدا ده دا شانت تنور دی پکې تا هغه خو چې نوم پیدا تعویز دی نو هغه حرام دی او شرک دی شرک ناروا تویل دی د شرک پکی شتے و طول شرک نده بندو کی بند سو کسان براتلو سو دلتا و شاعتا رستو و کلی ده لنسوکو تو اداغ دن براتلو زمگا لاقوتا اجولو لا او سو دو کوان نرازی دو کوان سیبان اگو با بندو نکل دو و تارو دو مختلف رنگونو بند به زنانه لکو به زوی بدی کیگی اجولو لا به کرشو کرانه به تواقسته پیدا بکیگی او د دې څه بنیاد دی او هغه وګڼل چې په دې باندې کار کیږي من علق شیئا وکل الی څه شی ځان ته زړور کو نو هغه ته وسپارلی شي او هغوی باندې به بیا پیسې هغه سې کال په کال براته زما په بند تړلو باندې الک شی په بند خو بندیږي ازادیږي نه اتو کڑے میں بندو شو آزاد او بچے راوڑ ابی از ویراوڑ نو دا قسم خیوط تعلیق الخیوط علی المرأة تیرے ولادہ خیوط الحمى فی النفاس زنانا چی پا بچی کی دون روز تو مریض شنو علاجون خنو و اخصرا نو دیل بے تب تر اللہ تار دا بے پا چاکولا دا پا شاخیل بانی شاخیل پی جنے سرمنو کار چی کئی دم دم گیرے وارا پا دا بے کولا بے دا دا دا دلاز دارو دی کلوی عالم دیز بر خدا غا دلاز دار نی دارو دا دا شاخیل دلاز دارو دا پی خی کی وی دا دا صلیخته مرز دی پا دی ملاسو بیگی پا دی خوش شاخیل بیگی اگر نبی تا داو کولو دی طریقه باندی سنورم باران نکی گی نورو با خیراتو گو مخونه بی ترکریو ترمخی باران غاری پا لپ لپ جاری اگو بولا خیرات ورکو روڑای با پخیکره ندا با یوری پا قبرونو بانی با تقسیم کی خودی شیدانو باندی او بیا بولا که دا غشان با اگو کی گول کریو ندا با پزنو قبرون شیدانو باندی وارد دا دید پارا چه دو با وی که منگی پالیت کل بارانو وراو ندا دو پا خلبانی با بارانو شی ناغی پسی با گردیدو زم پا دا غیر صاحب که شریک شیما رو کم دیر یادی گیراتا ورو سر لالما قبرونو که اغو روڑی تقسیم کلی قبرونو که خزمم تو پلاس را غی یا گتا و اسم شی پالاری چه زم سوکرا سره زم پدی گتا زنا سم دا قصه شیو ناغا دن نا پکیتا چه گرار شروع شو قبرستان که دن نا زنگل که وارو خوب طرف نسی مشاران دو نگ آلی ویزه وی شیدان پا پرزور ورالا ندر طول رمخ که زم جو ما وقت لاسو لارو چی کلی تا رسیدو یو سڑه راگه مشر سڑه وی چی چلی یا ورو چی چلی ورو توی بابا که تا شیدان پا پرزور ورالا وی وی منگا روڑه خیو دیو با کم رسیدی دست خبر را شیطان جوڑی وی شیدان ندی ورغلی لیوانو پیشوگانو دا غلطا پیشوگان ورغل دی روڑوی پسی پیشوگان را غلی وی دا ورغل دی زما پیکاتا قصاد که دا خبر آج سگه شیدانو سکاری چیو بلو پس جوار روڑوی پا پردول وردی خدا هم دقا شیطانانو پیشوگانو او دا کار آقو کرده نو پا شیدانو بکی خوامی و با پیوارو لی باران نکی گی سو بمرشو جنازه برو کرده نو چه قبر که بکی خونو پا کپان بیولو بو آچوی چه پا کپانی بو آچوی نو دی با باران بوشی چه پا کپان نیب چیلی باران نکی گی یو زی که رستی رستی وقت کیو سو کرو آده را جنازه شو را زبیر تناستم ایو بلتوی بو پی آچوی بو پی آچوی مولی سیب نینی بو آچوی بی مولی بو آچوی پی خوباران نکی گی روغ منگی پی واروی ادا قبر رو زب باران نکی از اللہ احسانو جو وہی نکا دیر رو دی باران بیا نور گونو شو بی بو پی واچو ہے پو بو چول بانی باران نکی دا غی اندوانی وهم دے پو تشکی دی خیر دی گنالو از تشکی دی بی خیره دی گنالو بل شرمینگی جڑی چی دیری شوی با نو دی دو درول دو پار مختلفی طریقی وی دی قبر نو دی شید نبی کان راور نو دا بی پا ور کی کی خو چه ده ده ده تودواله غط رسی نو آقا با تود شی نوی با چه باران رو رو کنه ده خودرو داشم باران بوشی ده او دراو ما سیزی او درو دکی با باران بانی باران او دراو باران بودری چه نکی گی نو ده کان رو را پا بو کی که ده نو باران بوری گی باران نکی اندو قرآن شریفونو نبه کسوری وقت که ده به پردن کی که خوی پا بو کی با که خوی چه باران شی باران نوری گی نو زمیدارو لگی یوی سر پا تره ادری ده تیر ده سوکا کتا کی و ده نور طرف پورتا کی مطلبی سی باران وراو کنه ده شن تحالات بدل که منگا پا یوی بانی کار کرده و پس آلو نشو ناغی کی چه باران نو دری کی جاره دیری دی سپکی خو پریوانه پا خواهوز نیشه کنه غرونو کی اسم پریوانه ده خیر سره اتو خون رو کنه ده نو ده سپکی بیونی بی اتاو ده ایره که بیواد که چیره که او دا بایدرگی پا رو ترول پا دا پاس پا داگ پا زی پا کوتا با درولی دا دا صد پارا چی را تاو دادا نو پا دی بانی خو دا غری تاو دی او دا غکی نو دا دی پا وجه باندی با دا باران اللہ او دری چی مال سزا پا دی را که چی باران وریگی نو دا باران او درو نو بارون نو پدی باندې سپگو باندې بارون نو درو چې سپگو الک تعالی ته اجاړه کړه ته فریاد وکړه نو سپگو باندې به درو دا سنت تسوید الوجو وضع الخبز على القبور للطير وضع عظام الاضحيه قربانی چې به وکړه نو د قربانی وینا دا به په ګټانو تپلا په لولو کمر تپلا دا ولی ویدا گٹان بمگل اللہ پا حسناتو کی تلی ذکر دا وین مبارک دا اللہ تا منظور شوا نو پا ونو پا گٹانو بیتا پلا ذکر بے قربانی عام پا خورونو کی دا تنگو کی او دا سین پا غار باندی بے کول چدر تا گٹان دیری پا گٹانو باندی بیتا پی اللہ وی پا دیزن نظر ردا کی کم لن ینال اللہ لحوموها ورا دماؤها ولیکن ینالو التقوی منکم دو قربانی وین مبارک گنا دن سن دو بوٹو تا بیا چول بیوی میوی خونه خطوطان بو اکثر توت بسن دو نوین بیا توالو دا پدی بانی باریشی دا وین برکتی دا پدی بوشی دو قربانی اردو که با پتاونو که پرو تو خمبا کی دانو که پرو تینو دا برکتی دا ندی که با دانی نخلاصی گی اگه با پکی خلاصی شوی خدا بای نگانا لچه دا چه خلاصی شوی دا والی بای ندی که برکت رازی اگه که بای خو ما اوہل بہی لغیر اللہ مبارک گنل دی حرام قطعی او دائی مبارک گنل دمر مبارک گنل چی دی شکرانی روپے بخل کے اخیوی او پاغے بے بے قربانی اغسطا د زیارت دی شکرانی روپے زما کلی کی دا بے خوی پا پلے بے اقرار کو چی دا پیسے منگا جمع کوری چی دا دمر پاکی دی چی پدی بے قربانی کو قربانی بے کولا دا د شکرانی را راوڑے غایو گڑ پیسو بیزا دا چه اختر تنی جی روزی به اینو دا به قربانی لاغستو چرگان به خیرات لاغستو دا زیارت چرگان به خیرات لاغستو دا اختر روزی غایو سوری شکرانه که راوستو جمعات خواهت دکانونو دی اتایوی دیده که ادرول و سور و غایو چو چوک به واخلی نو سوری را لغایی آغست زب لاری تیره ده مسجر که دا قربانی را خورو مای دین قربانی نکی لارمتنه نور خبر پتا پاته شو جی دین ولی نکی سرو پریخو سرو ولی نخلی وی دین قربانی نکی ولی تی نکی ده ده خوکری روغی دی و غگون روغی دی سترگی برابر دی پارس براغوی مونگ نیپا و موریسی بی نکی گی تیننو مونگ با بلواخلو چو شکی وای دا آقا کورتا شو پاته شو دا اختر سبا و دا اختر راز ده کدا سار دے دے پہ دے جماعت پڑا با میں اندہ سے گردی را گردی عجیبا خبر دے روغ موٹ غای دے اور طول اندامون برابر دے دے دے قربانی نکی غرہ دے جگڑ دے جوڑو رو دے ماسر چی دے بہت خلوق و دے کرا جگڑ و جوڑو کو ندر سے تو پیر تار آتا تار آتا زمان سا پوزر را مائی دے خرن قربانی کی چی روغ موٹی غوگونا سترگی آر تلان دے باندے والی دا خر دے مائی دا سپی دا سپی دے سپی خر نوم لانده ده خیلی زیرا ده تا شکرانه کنده راسته ده زی سره پسود کرد کسره ده خورشیا او ما شکرانه که راسته ده نقصان پا که ده نو ده به قربانه لاغسته به ده که ثواب ده پیسه به اول ساتلی چرگان به خیراتی خیرات به داغونه کهو ده شان تا القاو سیابه علی القبور و رایاتو علیها قبرون بانی غلافونو گردو و جنده پی ادرول تشریس القبور بنا اور قباب علیہ دا زنی بدعات دی محرم او زنی دا اشراک و دا قسم ندی عقیدہ دا خیر و دا بی خیرے باندی دا شانتا نور ہم التبرک ببعض الفصوص دا خوصم شورو دا دا غیمی کیوی دا برکت دی او دا فیروزہ دا کنا دی که دا پیدا دا دا عقیق دا خفری دا برشانتا شیدی نو دی که تا خیر و برکت سمانی چه کم شیر پکی اللہ چوله ده چه خواهسته آقا پکیشته دا نور پکی تصمانه چه بده که دا خیر ده و دا بخیری ده پکیتا دا پا دی ملنگانو خنجیرانو که حسومشته دا شانتا نور لاس که بنگلی او کنگن یا بوگان یا بلسو دا مبارک گنل چه دا دی او درگاه دی آقا چوله چیو توی دا چوله پا شکل بندی چول یا غد درگاه غد غف و گوتا کل رو پرسته کنه جور این دوانی عمال دی نروا دی طریقه بانده اونو کلی چه به سر رو خره نو دا بیختب مبارک گنل نو دا با غوٹو که زنانو سخه پراتو ما مستحب طریقه دا چه دا پاک دا که دفن کا دا با دفنون لکه دا دفن کو نو دا رو که با مریده با بیا دفنی گزمی که لبزی نو دا با ساتل رو که با سنت که اغا پارده پا کارو چه چه تا دفن کرده دا دفنو ما بیا دا رو که مری دا خود دا دو جز دا با وجود نو دا با مری ها با دکی کیوا چول برگو که با که خو و برگو که منگا کانو خوڑا نو دای نگانه چه منگا کانو پارده و خوڑا دا رو که سینی دا لنه منگا کانو خوری نو دا پا دی دا غا کیوم نگدو پا برگو که دی تا با سوچ نو و کدا خخو نو دا دی ندا نقصان جوریگی او با دی تینه پیدا کیگی و سم زنانه ویختخ پل خخی نو سر منگز که گرن شه ویخته وی دا پا سولو کی مندی یوزه که بلزه که ایسه ورده خورا که والی نخخای چه پا پرده شی دا چی خخو بیاد سر ویخته برو کیگی لینده بشی یا با دا مری نو آقا خو مری پاتی کیگی خونه پیس صورت بانده دی طریقه بانده تعظیم القطب الشمالی الحلف بغیر الله دعا و غیر الله التسلیم و وضع الید علی الجبهه سلام کول او سلام کی لاس پا تندی خودل یا لاس پا سینه خودل دی یهود و طریقه دا دی اندوان و طریقه دا اندوانی عمل لی دا اچیتی دل و سر نروا دی قطب شمالی و قطب طرف تخبی مره و دا پخوا کعبه و نا وست قطب زمان نا قطب طرف تا کعبه دا اخو چه دا چانوان واقع زیکی وکنه اصل تعظیم پده که دا قطب شمالی و از طوره دا چه غفری وزی نا یونانیان تعظیم کو او دا غیب عبادت کو نا آقا عقیده مسلمانانو که دا غیر آلا دا نا نومی الوار که جدی طرف تا قبله و پخوا چرتا باوی او طرف تا دلو که سر تا وی یریگی ده نا دلو که سر تا تشیگ ده تیره تشیگ ده چورکه ایگ ده سیخی ده و بل تشیگ ده دا پا دی چه دیده نا پیریان یریگی نزده نرازی ارو که دا پی خیری ناروا دی دا اندوانی خبره دا ولو تا چه چا چورکه یا تورا تشیگ به خوب اول که نو آغای پا دی وجه خود چه ده جهادی دی چه ده ده وسن ده وصله سراشنائی ده تیریشی سراشنائی ده دی وقت نه پسترگی لگی دی ده پارا بای خود خلکو تا جوڑا که ده نه پیریان یریگی نو نیجی نره جلو که ده بزنوه پیریان تنه کل یریگی کوز ده پیری راشی من پا ده غای خی چوڑکی ده لالال کیا و ده خیطه وشلی نو بیا بستا چلکای نو ده بیو تا پا ده گند نو دا چه به تلرن دیل و خاص شرکیاتو مخ با قبله تراولی بل طرف تا با مخ نی پا تللو که او راشه چه جو که در میان نبای نجو که در دادی نا در دیر دادی نبا شروع که دسین دیده تا براو رسی نو در دیده نبا بیا پا تلا که لگی دانی زن سرواقی سراکاگی راکاگی انداغ دینا بیا شروع که دسی قبله تا بارن قبله طرف تا بل طرف تا با نمخ کاری سر آقا جزرشی والا راق تلی چی واقصا وی کنزو وی تا زمان را شو برباده کرده وی ولی من برباده کرده وی تا نیلاو تا مخ کرده زر آلم ملک نموز کو کراشه تلنا وی راشه جو کلو نمی راشه که قبله تا زاجته وی نوی را بیا بی برکده کی دی که با قبله تا مخ کرده خبری کل پا کی منو خبری پا که نکه بی برکده کی راشه بانی دا پاسا لوتا گدی پا دی چی دی نا پیدا دا او مخی تو تا قبله طرف تو تا چاکو نورو دره پراشکی دباری انزر او یاد خونه پانی تانگی بکیتا دره دی سر برکت را زیو تینی و زیتونی قرآن کی ویلی او لورو تو سر را چی پیریان تین اوڑی شیطانان تین نوڑی در طول اندوانی عقیده اندوانی عمل بیالا داو در رشه پا مخی تیره دل گناه ده راشه بی برکت کیگی او غینا خیر زی رشه مخ که با نتیره گنو کچری یه را بوا چه ناسا با بزوگ تیر شی نمخی تا با تو سودره و درو سودره گت با تا برا برا و درو در سودره نا خواه که تیره گنو خیر ده خو که دی خواهی نو نبا تیره گی دا اندوانی عمل یه مولا خبر کل وزه که ما بیانو که دی قسم ویزه با دا تخبل آگه ما یو بایانو یو کری ترانم او دا غر پتیو لانده بانده دنگی دنگی لبیدی نزه پا دی دبا که دسیو ختم پا دی لاره که ختم چه سر می برکن و درمانده او سره ناسته ما توی خبری نکی ما جو سر کتا کو مای چا تسپی برا پسی را دانگی زکی را سمی استادی جو سره با سرگن شی سره سرگن رو شدن چی ما بیا سرو چون کن دی بیا دا چونو کن زجو بیا کی راستا ما شی دستاتو جو بدرین دل پاسی دم چی پاسی دم کتر می نسپیشتی نتا شیشتی چو گورم دی رشی تناستی از چی تیرینیم دی رشی پا مخبازم جو ذرا و ختم دی تو هن حکم انتا خود غر کا پا ما دی روز تیر اکلا چی چل لی وی تو نون دی ما یورون خورم افترگی میشتی وی دا راشن را چی تی پا مخ کی تیرینی رشی پا مخ کی من تیرین دوم رو گناه گرنا دا ولی خیر و بی خیری پا کی گرنا لعقیده دا خیر و دا بی خیری دا شانتا توجه او مراقبه عند القبر الله دا خبر پکې ډیره ده قبر سره مراقبه مې وکړلې فیض را ته حاصل شو قبر سره مراقبه وکړه هغه سره مې خبرې وکړې مراقبه مې وکړه چې ما قتل هغه ناس ته تا کې اورې صورت ملک لولي مراقبه دا د یونانیانو راغلي مراقبه ده ملکوت ته تنم نشاسه قبر رحمه الله تعالی او مولا ما سره اغد یو ملا ذکر وک فلان کے ملا ہوئی چدل تمام مراقبہ کڑوا خدا شاہ اسماعیل نہ دے بل چوک دے اباز ہوئی چنا دا سعید سے قبر سخے کڑوا چدا سعید احمد دے خواہ سعید احمد نے دا بل لے ویدا اغا نہ دے مام سر کی پٹی کری تو سات دس اولاڑ ملاڑ میں سے چل لو میں مراقبہ میں اکڑا وی سو شو مای زما مراقبه که ما تا دا سرگند در شد دا مقه اسماعیل لی چکم در شاولی اللہ نسیو دا اغا مجاهد را غل لی وی نو دا اغا مراقبه مای دا اغا مراقبه خطا و خطا کن زکر زما مراقبه رستای دا اغا مخ کیوا بلا دا چه زما دا مراقبه دلیل لی تواتر تواتر دلیل لی دا اغا وقت نتردی وقت پر طول مخلوق وی چه دا قبض شا اسماعیل لی رحمه الله تعالی نہ مراقبہ سنگ دلیل گردید اب مراقبے خلاف دلیل موجود دے زمان مراقبہ صحیح دمائے پا دی ایمان راوڑا دا غپرے دا حال مراقبہ کی گی اوزا زنی اسم شیخ خمولیان چیا دی گی قبر سر مراقبہ ہو کی روکی اوشی اغبو دی پری باسیو تا قبر سر غپری وی دیو مراقبہ ہو کی وی دا غنہ دیتا فیض راوڑا سی دا غنہ سر فیض ہو چرا راوڑا سی دیتا ادا فیض دا جوندون رسی ادا جوندون ہم چا اللہ واری رسی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یادی من یشا دا مرن تا تا سفیض را رسی ٹک دا ولی دے نیک سڑے دے دا اللہ رحمتون پی وری گی و تا تا سنگ را رسی جتا دا قبر نا فیض را رسی آدھا دا اتباع دا سنت بانی دعاو کیو تا سنت تاری قبانی مستحب تاری قبانی لاشت نواپس شی دا یقینی دا اللہ دا طرف نتا تا فیض را رسی اللہ بدل آجر در کی عوض بدل در کی وی دا قبر نو دا مرن فیض رازی اچھے دا مرن تو فیض نمانی وی اغا دیو باندین ندی دا مرن چی فیض نمانی قبرون نا فیض نر ادیو باندین ندی اغا دیو باندین دی چوی فیض نر رازی چو وی دا مرن را رسی دا دیو باندین ندی دا دو باندین دی دو بانده دی دو لا الہ اولائی و لا الہ اولائی مذبذبین بین ذالک پخکارا ہویا بر علیم نورانی شا نو پخکارا ہوئے دو دیو بندے مو کار دو بوری لیانو کئے دو نورانی کئے مذب زبین بین ذالک لا الہ اولائی و لا الہ اولا دے ترے قبانی بط العمل فی یوم و ترکو فی آخر دا روز کار کشو رکول لخدا و دا کار شو رکول لخندا گبرال کی گوری خلقو کی قوم کی دا یو دستور دے دین پختانو کی مشتے و ناریناو که کم ده زناناو که زیاد ده وی خواه استرگه میرا پیگی والی سچل ده سکرازی نسترگه خود چه جوانده خود بره پیگی استرگه ده پاسه پا ده ترمنه که رگونه دی در طول رگونه دی دیده کیگی هم کله چه سره خواه شی نو آقا لرگونه نیره نیده کیگی نو در رگونه خواه مخواه حرکت که کله یو که کله بل که نو رگ حرکتو که و استرگه میرا پیگی سکرازی و پلاو می سر لرازی دا دویم درم زلی خوری وی پلاو می سر لاری سچل لی سوک رازی نو رازی کنه دا خود دنیا دا سوک رازی سوک زی دا سر پلاو لدر اطلو ستا دا بی قفای نخدا سادر پنی ما واچو کلکی که کستا سر لپراو را غی سادر پنی ما رو چو پا گوٹ تی اچھے پا گوٹتے نا غرور دی طرف تا زور دی نرا خوئی گی وی سادر میں پلاو لرا پلاو میں سادر سر لرا زی سوک رازی سر گرفی گی سوک رازی سا حدیثہ کی گی دا غلط تصور دے غلط فکر دے او پیخیدل خام خادی سر دے پلاو لرا نگے خوچ رازی اغباسی رازی ترگی رفی گی او کن رفی گی خوچ را روان دے دے کورتا نغب رازی تا سرگی رفی گی او کن رفی گی خو رازی با نو دا تینا سر گنلو غستر تینا دا غیندوانی خیال و عقیده باندی ان دا حرکت الان زنو اتیان احدین الجبل حین عصف ریح بعد تیز وارو دی گاوری خلکو که دا خبرشتے کالام گبرال را صدام لیلو بطایب لیلو دینی کسر اندی کارن صدام اللہ ساخن نیرون نیرون سوال دخان نیرون دکان